الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے, جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المومن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مدری چینل کے ناظرین بھی اور ہم سب مل کر حسب حال نیتیں کیے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے, اہم باتیں لکھ لیں گے, موبائل فون اول تاخیر استعمال نہیں کریں گے, حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو عشق و محبت و تعلق تھا اور اس عشق و محبت میں جو جان نثاری کے واقعات آئے, اس طرح کے واقعات بیان کر کے مزید عشق و محبت بڑھانے کی کوشش کروں گا. کوشش کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس والحانہ عشق و محبت سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا ایک اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کو کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان سے کیسا عشق و محبت کا انداز ہونا چاہیے، اس کی بھرپور تعلیم و تربیت کا نصاب ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پاک سے ملتا ہے۔ اپنی خواہشات قربان کر کر، اپنا گھر بار قربان کر کر، اپنا مال و اسباب قربان کر کے، یہاں تک کہ اپنی جان اس رحمت للعالمین کے اشاروں پر قربان کر کے، وہ داستان عشق رقم کی کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جنگ بدر ہی کا ایک واقعہ، صحابہ کرام کا جو انداز تھا اور جو ایک مر مٹنے اور قربان ہونے کا جو ایک انداز تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، وہ ملاحظہ کیجئے کہ جنگ بدر کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مشورہ فرمایا۔ لشکر کفار کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق ان کی رائے طلب فرمائی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لے جائیں، تم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تو آپ جائیے اور اب آپ کا رب، آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات کہ اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنا، یہ گویا کہ ان کی معراج ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھر کر محبت کرتے تھے۔ حدیث پاک صحیح بخاری کی بڑی واضح ہے کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، آقا آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب اے عمر، ہاں اب اے عمر، یعنی عمر ہاں اب ایمان کے کامل ہونے کا مقام عمر تب آیا ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ان سے عقیدت و محبت عشق کا جو ایک انداز ہے صحابہ کر رہے ہیں، اب کیا یہ انداز ہے، ایک طرف ایک صحابی اٹھ کر اپنے عشق کا اس طرح انداز کر رہے ہیں، یعنی اپنی جان اب تھلیوں پر رکھ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں پائیں گے، ہم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر لیں گے، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں، آقا کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کرو کیا کروڑوں جہاں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جمع نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جمع نہیں۔ یہ ایک انداز سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق و محبت اور تعلق کہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اشارہ ابرو پر جان قربان کر دیتے، آپ کے نام پر۔ عشق رسول، یہ صحابہ کرام علی مردوان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت و غلامی میں اتنے منہمک اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی رسمت سے کوئی غرض نہ تھی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن انہیں کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں ادنا سے بھی ادبی کی ضرورت بھی کر جائے، یہ گوارا نہ تھا صحابہ کرام ملے برضوان کو۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بے پناہ تعظیم دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کے قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سب لڑ پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں سے لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور اس سے عزت اور آبرو پاتے تھے۔ آپ کا کوئی بال جسم مبارک سے جدا نہیں ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے تھے کہ یہ بال ہمیں مل جائے، آقا کے جسم مبارک سے جو بال جدا ہو وہ ہمیں مل جائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش رہتے اور عذرائے تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہیں کہا، ایک گروہ ہے قریش، میں بڑے بڑے متکبر مغرور اور سلاطین اور بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، میں قیصر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے صحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. جب وہ اپنے دہانے مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم و رضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں. جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ بھی سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے. جب ان کے حضور کوئی بات کرتا تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتے تھے, اور جب وہ گفتگو فرماتے تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے. ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا. جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ لپک لپک کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں. جب داری شریف میں اور سر اقدس میں کنگھی فرماتے اور کوئی منہ مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا تو اس بال شریف کو عزت اور احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے اور اس تبرک کی حفاظت کرتے تھے. یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا. ارباب بن مسعود یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام کی شجاعت, مردانگی, یکجہتی, جذبہ جہاد, شوق شہادت, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کا جذبہ ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہتا ہے, خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا. میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز عشق محبت اور آقا کے منہ مبارک, وضو کا پانی اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو بیان ہوئی, کیا جانا یہ کیا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتے, کوئی گستاخی پر مبنی کتاب لکھتا ہے, کوئی گستاخی پر مبنی تقریر کرتا ہے, کوئی گستاخی کر کے پر مبنی خاکوں کی تحریک چلاتا ہے, تو کوئی فلم بناتا ہے. اس وقت اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے, آپ کی عزت آپ کی ناموس پر کیسے مر مٹنے کا جذبہ تھا ان کے اندر. ان کو بتاؤ کہ گستاخ رسول کو بتا چلے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو قبل ایک اور اس طرح کی گندی تحریک چلی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ خاکوں کے حوالے سے تحریک چلائی گئی اور اس میں بھی نیٹ کو استعمال کیا گیا, میڈیا الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا گیا. اس وقت بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں مستخان رسول کے خلاف سنت و بھرا بیان ہوا, اور یہ انداز تو دعوت اسلامی کا چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اور جس انداز سے دعوت اسلامی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع مزید جلاتی چلی جا رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن اب ان دنوں ایک بار پھر غیر مسلموں کی نے پھر عاشقہ نے رسول کے جذبات کو مجروح کیا اور کہتے کہ ایسی فلم بنائی جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں کو نیست و نابود فرمائے, ان کو تباہ و برباد کر دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بچ نہیں سکتا, وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. اللہ نے چاہ تو ضرور پہنچے گا, اس کا انجام دنیا دیکھے, اس کا انجام دنیا دیکھے. اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جان قربان کرتے مر مٹتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور بڑے صحابہ کرام میں سے تھے. فرماتے ہیں میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کے سب پہ کھڑا تھا, میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں انصار کے دو ننے منے کمسین لڑکے تھے. مجھے خیال ہوا کہ اگر قوی و مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا, ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے. میرے دونوں جانے بچے ہیں, یہ کیا مدد کر سکیں گے. اتنے میں دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کہا چچا جان تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں, تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے, گستاخی کرتا ہے میرے آقا کی شان میں. اس ذات پاک کی قسم جس کے کم سے قدرت میں میری جان ہے, اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں وہ مر جائے یا میں مر جاؤں. مجھے اس کے سوال اور جواب پر تعجب ہوا. اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا, وہی اس نے کہا اتفاق ابو جہل میدان میں مجھے نظر آ گیا. میں نے ان دونوں سے کہا وہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ جا رہا ہے. دونوں یہ سن کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگ گئے اور جا کر اس پر تلوار چلائی اور اس ابو جہل کو قتل کر دیا. دشمن احمد پہ شیطت کیجئے, دشمن احمد پہ شیطت کیجئے, کیا مروت کیجئے بل تو کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں صحابہ کرام علیم و رضوان کا جو عشق و محبت تھا صحابہ کرام کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کر رہا تھا کہ ایک کاش یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سجتے چلے جائیں اور ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، پیار، عقیدت، احترام اور صحابہ کرام علی مردوان کو جو آپ سے تعلق تھا اس حوالے سے، اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں، کیونکہ ہماری فی زمانہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہ اس حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتی، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح اپنا جان و مال قربان کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کے واقعات کتابوں میں دیکھ کر آپ ان کو بیان کیجیے کہ کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور کس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے اقدامات کیے، یعنی جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انداز کو اختیار کرنا، یہ بھی عشق و محبت کے انداز تھا۔ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی تو یہ انداز تھا کہ اپنے وصال سے چند گھنٹے پہلے اپنی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات شریف کس روز ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وصال میں حضور کی موافقت ہو جائے، یعنی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہوا اکاش مجھے بھی ویسا ہی عطا ہو جائے۔ حیات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع تھا اور انتقال کے وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی نعمت نصیب ہو جائے، یہ انداز تھا، یہ بتانے کی بات ہے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، ان کا جو اس وقت انداز تعلیم اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے یہ کن لوگوں کا ہے، ہمارے آنے والی نسلیں کیا پڑھ رہی ہیں، ان کو یہ باتیں کب پتا چلیں گی۔ اس طرح کے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایک بار پھر جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اندر سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو غرق فرما دے، تباہ و برباد فرما دے۔ تو جس قدر ان طرح کے واقعات ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی آنکھیں کھلیں گی، خود ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسا انداز تھا صحابہ کرام والے مردوان کا، ایسی محبت تھی، ایسی وارفتگی تھی، ایسے قربان ہوتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ جیسے کہ ابھی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا، کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک سے بال جدا ہوتا تو اس بال پر کس قدر نثار ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ مرتبان، بال پر نثار ہو جاتے تھے، نام کی بات ہی کیا بات ہے جب بال پر نثار ہونا تھا۔ مکہ میں حدیبیہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے منہ مبارک بنوا کر تمام منہ مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے، تمام صحابہ اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے لینے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی، اللہ رب العزت اسے صحت عطا فرما دیتا۔ یہ ہے منہ مبارک کی شان۔ فتاوی رضویہ شریف میں موئے مبارک کے حوالے سے میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کچھ عبارتیں پڑھی تھی جو بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی اور بہت ہی مدینہ مدینہ عبارتیں جس سے انشاءاللہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید شان و عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور آپ سے تعلق رکھنے والے تبرکات شریف کی مزید تعظیم ہمارے دل میں پیدا ہوگی. یہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے, یہ یاد رکھیے گا. پھر ایک روایت نقل کرتے ہیں آگے چل کر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے ان تمام اشیاء کی تعظیم جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو یعنی کچھ تعلق ہو اور جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوا یا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. یہاں تک برابر آئمہ دین و علماء معتمدین نالے اقدس کی شبی جس کو ہم نالے نے پاک کا نقش کہتے ہیں نا, نقش نالے پاک, نالے اقدس کی شبی و مثال کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے صدہا عجیب مددیں پائیں. ایسی ایسی مددیں ہوئی ہیں اس نالے نے پاک کی تعظیم کے صدقے میں. ضرورت ہے آج ان باتوں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک ہمارے سروں کا تاج ہے. سر پہ جو رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, ہاں پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو اس نالے پاک صدقے میں کیسی کیسی مددیں پائی ہیں اور اس کے باب میں مستقل یعنی اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. جب نقشے کی یہ برکت و عظمت ہے تو خود نالے اقدس کی عظمت و برکت کو کیا خیال کیجیے, اس کا علم کیا ہوگا. پھر لکھتے ہیں پھر ردائے اقدس, جبائے مقدسہ و امامہ مکرمہ پر نظر کیجئے, پھر ان تمام آثار و تبرکات شریفہ سے ہزاروں درج اعظم والا و اکرم والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخون پاک کا تراشا ہے, تراشا کہ یہ سب ملبوسات تھے. جبا مبارک, امامہ مبارک, سب ملبوسات تھے اور یہ ناخون پاک کا تراشا یہ تو جزو بدن ہے, آقا کے بدن کا حصہ ہے. اور اس سے اجل و اعظم وارفا اکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ریش مبارک کے موئے متحر ہیں, روئے مبارک ہیں, موئے مبارک ہیں, ریش مبارک ہے. مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ ہفت آسمان و زمین یعنی ساتوں آسمان و زمین اس ایک موئے مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے. اور ابھی تصریحات آئمہ سے معلوم ہو لیا کہ تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے نہ کوئی خاص سنت, بلکہ صرف نام پاک سے اس شے کا اشتہار کافی ہے. ایسی جگہ بے ادراک سنت تعظیم سے باز نہ رہے گا مگر بیمار دل, پر آزار دل جس میں نہ عظمت شان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بروجہ کافی نہ ایمان کامل. اس طرح کی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے یہاں فتاوی رضویہ میں بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے. یہ میں نے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 414 سے میں نے بیان کیا اور یہ فتوا 420 تک ہے. اس سے بڑے پیارے مدنی پھول ہے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اللہ تعالی ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم اور عظمت مزید ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہر گرس میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق و محبت کے اپنے اپنے انداز تھے. جنگ بدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حقیقی ماموں آس بن حشام بن مغیرہ غصے میں بھرا ہوا جنگ کے لیے میدان میں نکلا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور بھانجے نے ماموں کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ سر کو کاٹتی ہوئی جبڑوں تک اتر گئی. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے یہ نظیر قائم فرما دی کہ قبیلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول پر قربان ہے. شان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا روزے فضو کرے خدا جان جس کو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں. جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ بھائی اور شوہر پروانہ وا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. انہیں جب یہ معلوم ہوا تو اس کا کچھ غم نہ لیا, بس یہ پوچھا کہ میرے آقا کیسے ہیں. جب ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بخیر و سلامت ہیں تو بولی کہ مجھے حضور کو دکھا دو, بولی کہ مجھے حضور کو دکھا دو. آپ کو دیکھ کر اور ایک روایت میں ہے کہ بے تابانہ آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے, آپ سلامت ہیں تو میرے آقا پھر سب سلامت ہیں, تم ہی تو ہو آقا تم ہی تو ہو, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. میرے تو شیر کے مزاج ہم بھی بن گئے. سب کچھ ہے رہا متے ہم بھی آقا کے لیے ہی جیے عالم میرے آپ ہی سب کچھ ہے رہا متے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کے لیے, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ میں جی رہا ہوں تمہاری سہارا زندگی کے لیے. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان شفیع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان عرض کرتے آقا دہن میں زبان تمہارے لیے. میرے جہان میں سما تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے آقا, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں سما پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے, کے پھلے تنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. دنیا بھر میں عشق کو محبت کا پرچم لیے, عشق کو محبت کی داستانیں لیے, اپنے آقا سے عشق کو محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج دنیا بھر میں عاشقان رسول آقا کی نام پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبے لیے گویا کہ اس طرح ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ گستاخان رسول تم باہر آ جاؤ, اپنی بربادی کو دعوت بھج دو, یاد رکھو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کہ اس سے پہلے بھی گستاخی کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے, تم خود اپنی گزری ہوئی تاریخ سے سبق حاصل کرو. اے دعوت اسلامی کے مختلف ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں, گستاخوں کا انجام بڑا ہی برا ہوا ہے. سب سے پہلے ابو لہب کا انجام کیا ہوا, ابو جہل کا انجام کیا ہوا, اس کے ابو جہل کے بیٹے نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا, اس کا انجام کیا ہوا, شیر نے پھاڑ کر رکھ دیا, کہیں کا نہیں رہا. شاہ فارس کا انجام کیا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بادشاہوں کے نام فرامین لکھے تو ایک فرمان شاہ فارس کو بھی لکھا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت پیش کی. اس بدبخت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کو پڑھ کر غصے میں پرسے کر دیا. یہ نامہ مبارک کیا چاک کیا, گویا اس نے اپنی جان اور تن کو چاک کر دیا. اس کمبخت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کو نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کو حرف سے غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا. حدیث پاک میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ اپنا خط اپنا یہ مبارک مکتوب بحرین کے دینے کو بھیجا. وہ خط کسرا کو دیا, کسرا نے اس کو پڑھا تو پارا پارا کر دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا. آپ کی دعا قبول ہوئی, کسرا کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا. اور اس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں اس واقعے کو اذان کے بعد مزید پورا کروں گا. اللہ اللہ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم والصلاة والعلم السيد محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيع وابعث مقام محمودا الذي وعد واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. میں اس واقعے کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. یہ گستاخ رسول اپنے کیفر کردار سے غافل شاہ فارس جس نے غرور و تکبر کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مکتوب کو پرزے پرزے کیا, اب اس کا کیا ہونا تھا. بلکہ ایسا یہ عجیب ایسا بدبختی اس پر غالب تھی کہ اس پر بھی صبر نہ کیا بلکہ اپنے صوبے شاہ یمن کو حکم دیا کہ بہت جلد دو سپاہی بھیج کر روانہ کرو اور معاذ اللہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو. معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ. اب وہ دو سپاہی نکلے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی. کچھ دنوں کے بعد جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ روب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے ان کی ہاتھوں میں ریشہ پاؤں میں جنبش اور زبان میں لکنت تاری ہو گئی. انہیں بٹھایا گیا بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے اوندھے منہ گر پڑے. ان کو اٹھایا گیا اور فرمایا کہاں سے آئے ہو, کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنا سارا مطلب بھی بیان کر دیا, ہم لوگ اس لیے آئے تھے. فرمایا تمہارا بادشاہ آج رات کو قتل ہو گیا ہے. اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر لیا کر دیا, جاؤ شاہ یمن کو شاہ فارس سے قتل کی خبر کر دو. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا. یہ خبر سن کر وہ دونوں سپاہی وہاں سے رخصت ہوئے اور یمن کی طرف گئے. شاہ یمن کو جب یہ پاس پہنچے اور اس کو ساری اطلاع دی اور اس کی سلطنت روئے زمین سے جیسے کہ مٹ گئی. مٹ گئے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی سے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آج کے اس دور میں بھی ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, ان کے عشق میں ان کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے. ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ اپنے گھر بار مال کے عوض مجھے دیکھ لیتا. کسی پیاری حدیث ہے مفتی احمد یار کا نعیمی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, اس فرمان عالی میں تا قیامت ہم جیسے دور و مہجور مسلمانوں کی عزت افزائی ہے. لیکن یاد رکھو اس فرمان پاک کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بعد کے لوگ حضرات صحابہ سے افضل ہوں گے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے بن کے دیکھے, ان کو بن دیکھے مجھ سے محبت بہت ہی زیادہ قابل قدر ہوگی. یعنی بن دیکھے کی محبت, نوعیت محبت میں افضلیت اور چیز ہے, کیفیت میں افضلیت کچھ اور. تمام امت ایک صحابی کے گرد جو قدم سے جو مٹی گرد اڑتی ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتی. وہ حضرات اسلام کی صف اول کے مقتدی ہیں, امام المرسلین کو دیکھتے حضور کی باتیں سنتے بعد کے لوگ پچھلی صفوں کے ہیں جو امام کی حرکات اور کلام ان حضرات کے ذریعے جانتے مانتے ہیں. الغرض یہ تمنا کریں گے کہ ہماری جان مال اولاد سب کچھ فدا ہو جائے مگر ایک نظارہ میرے آقا کا میسر آ جائے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانے جانے وہ نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے ایک کاش ایسی محبت تھی کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی اس نے بڑی گستاخی کی اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھے بڑے ہی پیارے ان کا انداز تھا نام ان کا عبداللہ تھا بڑے پکے مسلمان سچے عاشق رسول جنگ سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے باپ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی بدبخت گستاخیاں کرتا تھا طرح طرح کی بکواسیں کرتا رہتا تھا کہنے لگے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور میرے آقا عزیز ہیں اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز ہے اس کے بعد وہ مدینے میں داخل ہوتا اس طرح یہ بہت سارے واقعات میرے میٹھے وہ پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں ملتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر مسلموں نے جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و ستم کیے وہ اپنی نسلوں کو بتائیں خود بھی جانیں پہچانیں سمجھیں کیا ہو رہا ایک بزرگ فرماتے ہیں بہت بڑے محدث سے فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات یوں یاد کروائے جاتے تھے جیسے تم قرآن پاک کی آیتیں یاد کرواتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ کیا مناظر کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین اسلام کو پھیلایا کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لے لیا کرتے تھے تلوار لے کر آقا کے آگے آ جایا کرتے تھے بدر کے میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صاحبان کے نیچے تلوار لے کھڑے ہو گئے کہ مجال ہے کہ میرے آقا کی طرف کوئی میری نظر تو اٹھا کر دیکھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرتے جا رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جا رہے ہیں وہ دشمنوں پر تیر پھینکے جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ایک غزوے کے موقع پر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ دشمن میرے آقا کی طرف بڑھ رہے ہیں صحابی آگے آگے اور جتنے کچھ دشمنوں کی طرف سے تیر اور وار ہونے تھے سب اپنے سینے پر لیتے چلے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے ارے اپنی گردن کٹوا دیتے مگر اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ میرے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے دل ہے وہ جو تیری یاد سے آؤ نیکی کی دعوت کی مزید دھومے مچائیں، مدنی قافلوں کی مزید دھومے مچائیں، اور اس کو محبت کہ یہ خوبصورت اور پیارے واقعات ہم ایک ایک کے کانوں تک پہنچائیں. الحمدللہ عزوجل اس بات کو ہم سراہتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان نے اس گستاخانہ فلم جو بنائی گئی اس پر احتجاج کرتے ہوئے کل ملک بھر میں تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے یوم عشق رسول منانے کا اعلان کیا. دعوت اسلامی اس بات پر جو حکومت وقت نے پاکستان، کیونکہ یہ پاکستانی عاشقان رسول کا وطن ہے، یہ عاشقان رسول کا وطن ہے، ہمارے روئے روئے میں عشق رسول کی باتیں ہیں. اور دعوت اسلامی یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی غلامی کی ایک عالمگیر اور غیر سیاسی تحریک ہے، مگر حکومت کا یہ اقدام بڑا پسند آیا کہ اس نے ایسا یوم منایا جس کا نام بھی یوم عشق رسول رکھا گیا ہے، اور آج ہم نے بیان بھی عشق رسول کے عنوان پر کیا. دعوت اسلامی کل آپ کے سامنے مدنی چینل پر اس عنوان پر براہ راست سلسلے بھی دیتی چلی جائے گی. صبح اسکول آنکھ صلی اللہ میں بھی کبھی اتباع رسول تو کبھی عشق رسول، محبت رسول، الفت رسول، اخلاق رسول، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے واقعات، گستاخوں کا جو انجام ہوا ہوتا تھا، اور جو بھی گستاخی کرے گا وہ تو اس نے تو اپنی بربادی کو دعوت دے دی. ہم اپنا کردار ادا کریں اور اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں. ہم مزید لنگڑے رسائل کریں، قرآن پاک تقسیم کریں، ایک ایک تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی باتیں پہنچائیں. عمل کے ذریعے بھی آگے ہمارا جذبہ، ہمارے جو احساسات ہیں، جو ان واقعات سے وہ احساسات جو ہمارے مجروح ہوتے ہیں، اس کا بیان، اس کا ذکر، اس پر جو ہماری کیفیت ہے اس کا اظہار، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ساتھ بھی ہم کو آگے آنا چاہیے. اور ان غیر مسلموں کا ہر طرح سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہر طرح سے ان کا مکمل طور پر ہمیں دیکھ کر کوئی دور سے یہ دور سے دیکھ کر کہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے. آ جاؤ، آ تو بس کر ڈالو یار، آج کر ڈالو یار، آ جاؤ. جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع میں جتنے عاشق ہیں رسول جمع ہیں، بس ایسے ہو جاؤ، کیونکہ رات کے اندھیرے بھی آتا دیکھے تو بس اس کو نظر بھی کم آتا ہو، اندھیرا بھی ہو، پھر بھی دور سے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ لگتا ہے کوئی عاشق رسول جا رہا ہے. اتنا تو فنا ہو جاؤ آقا میں تیری ذاتی عالی میں، اتنا تو فنا ہو جاؤ آقا میں تیری ذاتی عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر بنا دیتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. یہ ماحول ہمیں ایسا عشق رسول کا عملی نمونہ بنا دیتا ہے کہ آقا کی یاد دل میں رہتی ہے، جب بھی آئینے کے سامنے آئیں گے امامہ پہنیں گے, داڑھی پر کنگھی کریں گے, سر میں تیل لگا کر بیچ کی مانگ نکالیں گے, زلفے رکھیں گے, مدنی حلیہ پہنیں گے اور طرح طرح کے مسواک والے اور ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ایسا گماد عمر کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گماد عمر کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا صبح جیسے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صبح 9 بجے کم و بیش آتا ہے مدنی چینل پہ سلسلہ, انشاءاللہ اس میں بھی عشق و محبت کے مدنی پھول ہوں گے. اس کے علاوہ بھی جمعہ میں, جمعہ کے بعد, مغرب کے بعد اور پھر انشاءاللہ رات, کل رات تو وہ امیر سنت کا سلسلہ بھی ہے نا, امیر سنتی کہانی انہی کی زبانی, رات 9 بجے آپ کا سفر مدینہ کا بیان ہے, اس کی پہلی قسط کل نشر کی جائے گی انشاءاللہ. کل سے مطلب جمعہ, اتوار اور منگل کو رات 9 بجے اور پھر انشاءاللہ 9:30 بجے کے آس پاس مدنی مکالمہ ہوگا مدنی چینل براہ راست, اس کا موضوع محبت کی نشانی. انشاءاللہ اس مدنی مکالمے میں بھی شرکت کیجئے اور اللہ نے چاہا تو ہفتے کو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. امیر سنت مدنی مذاکرہ اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرے میں بھی سوال جواب کا سلسلہ رہے گا. اور ہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مدنی مذاکرے میں یاد اعتکاف کا جو اعلان ہوا تھا متقفین وغیرہ کے جو اعلانات ہوئے تھے یہ ملتوی ہو گیا ہے. متقفین کے جو انداز پر جو ایک مدنی مذاکرہ ہونے والا تھا, متقفین نے بالخصوص آنا تھا, پھر باپا کے ساتھ کھانے کی بھی ترکیب تھی, لیکن اب مغرب و عشاء کے درمیان وقت بھی تھوڑا تھا اور بھی مطلب ملتوی ہو گئے یاد اعتکاف کا سلسلہ. یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو متقفین کو اس عنوان پر اسی طرح ملکی سطح پر بھی جمع کریں گے. البتہ اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرہ براہ راست یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اللہ نے چاہا تو ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے نا. کل عام تعطیل ہے تو مدنی چینل پر رہیے, مدنی چینل پر آنے والے سلسلوں کو دیکھیے, اپنے بچوں کو دکھائیے, اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو دکھائیے تاکہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات, عشق و محبت کے جو تقاضے ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں آئیے ان درود پاک کو بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدر العظیم الجا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اهل. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. الله. ایک روز ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ جزاکم اللہ خیرا، صلو علی الحبیب. اے مدینے جانے والو، یوں نہ جانا، عاشقان رسول کی 130 حکایت ماں مکہ مدینے کی زیارت کا بیان کرتی ہوئی کتاب اپنے ساتھ لیتے جانا. ابھی عشق رسول کا جو بیان ہوا، آپ غور کیجئے کہ وہ حدیث کہ میرے بعد ایسے آئیں گے جو مجھ سے بہت محبت کریں گے اور میری زیارت کے لیے جان مال قربان کریں گے، اس طرح جو مسلم شریف کی روایت جس کا خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا بیان کی، آپ بتائیے کہ آج مدینے کی یاد میں کیسا مسلمان روتا ہے کہ مجھے مدینے کی گلیاں نظر آ جائیں، مکے کی گلیاں نظر آ جائیں، آقا کے درو آقا کی مسجد نبوی شریف کے درو دیوار نظر آ جائیں. جب آقا کی ان گلیوں سے اتنی محبت ہے تو میرے آقا سے کتنی محبت ہوگی. ماشاءاللہ. تو عشق رسول، عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ تو اب تو بالکل پڑھنے جیسی ہے. اب تو یہ کہہ دیں کہ اس کو جواب، یہ جو گستاخ رسول، یہ جو گستاخیاں کرتے رہے، ان کو جواب دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ یہ کتابیں عام کرو اور پڑھائیے، مدری چینل عام کیجیے، قرآن شریف کی تلاوت عام کیجیے، علم و عمل میں خود کو منوائیے، آگے سے آگے آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. تو یہ عاشقان رسول کی حکایات 130 حکایات ہیں اور زیارتوں کا بھی اس میں بیان ہے. 65 روپیہ دیا ہے اس کا، 65. اس کتاب کو لازمی طور پہ لیں، یہ ابھی چند دنوں پہلے ہی آئی ہے اور اس میں دیکھیں یہ تصاویر بھی ہیں. تصاوی نظر آئی آپ کو؟ اور بھی تصاویر ہیں، بہت ساری تصاویر اس میں لگی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ بھی تصاویر، سب گنبد کی تصویر نظر آ گئی. یہ دیکھیے مسجد غمامہ، مسجد اجابہ، یعنی بیان بھی موجود ہے اور تصاویر بھی موجود ہیں. بڑی دلچسپ معلوماتی یہ کتاب ہے، اس کو لینے کی نیت کر لیں، خود بھی پڑھیں. تمام عاشقان رسول کو پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے، لیں گے، پکی نیت، پکی نیت، اور لے کر تقسیم بھی کریں گے. بالخصوص مدینے جانے والوں کو دے. رفیق الحرمین 70 روپیہ دیا ہے اور جے بی سائز 35 روپیہ دیا ہے، وہ بھی لیں. یہ بھی لازمی طور پر جو فلائٹیں جا رہی ہیں، جو حاجی مدینے جا رہے ہیں، ان کو دیں. جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی جمع ہیں، لازمی طور پر مقتت المدینہ سے کچھ نہ کچھ یہ کتابیں، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، مدینے کی حاضری کا بیان، عاشقان رسول کا حج، اور زیارت حرمین طیبین، یہ ڈی وی ڈیز ہیں، یہ بھی لیں. مطلب معلومات ہی معلومات ہے، عشق و محبت پر سے بھرپور یہ مواد ہے، اس کو لازمی طور پر لیں اور اس کی برکتیں پائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول ہی میں مرنا نصیب فرمائے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو بتائی گئی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہن نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاء اللہ تعالی ذکر ہوگا اور دعا ہوگی.